ท่านเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอปรารภกัมมันดาท่านเพื่อนสาธรรมิกในเรื่องของพระวินัยสำหรับพระวินัยวรรคนี้เป็นวรรคที่8ของบทปาจิตตีขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมว่าคำว่าปาจิตตีหมายถึงว่าจิตเป็นบาปคำว่าจิตเป็นบาปก็คือชั่ววรรคนี้มีอยู่ด้วยกัน12สิกขาบทคำว่าสิกขาบทก็แปลว่าตอนที่สำหรับควรแก่การศึกษาสิกขาแปลว่าศึกษาบทก็แปลว่าตอนตอนนี้เรียกว่าสาธรรมิกวรรคสหธรรมิกะแปลว่าเป็นไปก็ด้วยธรรมคือให้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมเป็นตอนที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะควรสำรวมคือระมัดระวังสำหรับพระวินัยนี้ขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่าพระวินัยก็คือศีลหรือว่าศีลก็คือพระวินัยวินัยแปลว่าระเบียบแบบแผนที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระถ้าหากว่าเราบกพร่องในพระวินัยก็หมายความนี้ว่าเราบกพร่องในการเป็นพระนี่คำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐคำว่าประเสริฐแปลว่าดีไม่มีที่ตินี่ในหนึ่งนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าสมณะคำว่าสมณะแปลว่าผู้สงบคำว่าสงบก็แปลว่าไม่จุนจานไม่เอะโวยวายไม่เกะกะไม่ประพฤติธรรมเป็นพาลเป็นผู้มีบาปอันลอยแล้วฉะนั้นปาจิตตีที่มีความว่ามีจิตเป็นบาปจะต้องไม่มีกัมมันดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่ในหนึ่งที่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าภิกขุหรือว่าภิกษุภิกษุแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารคือเห็นโทษในการเกิดเมื่อการเวียนว่ายวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะเราเป็นพระเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานนี่การที่เราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะมีพระวินัยครบถ้วนบริบูรณ์แต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เรียกว่าพระยังถือว่าเป็นสมติสงฆ์หรือว่าเป็นปฏิเวทาความประพฤติขั้นต้นที่เราจะเข้าถึงความเป็นพระเท่านั้นฉะนั้นขอเพื่อนสาธรรมิกะทั้งหลายในเมื่อบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาจงระมัดระวังพระวินัยให้มากอย่าจะเป็นผู้บกพร่องในพระวินัยถ้าหากว่าท่านทั้งหลายบกพร่องในพระวินัยอย่างเบาที่สุดก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างดีขึ้นไปหน่อยก็ลงนรกผมขอรับรองกับบรรดาท่านหลายแสดงว่าผมสู้ท่านคำว่าสู้พวกท่านนี่ไม่ได้หมายความนึงว่าผมจะไปชวนท่านชกแล้วตีรันฟันแทงมาชกต่อยกันไม่ใช่อย่างนั้นผมขอสู้ด้วยความรู้ที่องค์สมเด็จพระบรมครูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและในฐานะที่ปฏิบัติตามมาพอสมควรถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่กำลังปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้องค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคท่านได้พระโสดาแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อสกิทาคามีมรรคได้เป็นสกิทาคาแล้วท่านก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่ออนาคามีมรรคได้นาคาแล้วก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่ออรหัตตมรรคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านทั้งหลายที่บวชเข้ามาในขณะนี้ ก็มีหลายท่านด้วยกันที่มีอุปนิสัยจะพึงได้วิชา3อภิญญา6และปฏิสัมภิทาญาณหากว่าท่านจะถามว่าผมรู้ได้ยังไงในฐานะที่ผมเป็นพระและผมก็แน่ใจว่าผมเป็นพระผมขอรับรองความรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ให้ผมมาผมรับมาแล้วผมก็จะสอนท่านได้ทุกประเภทคือทั้งสุขวิปัสสโกตีวิโชชละปิญโยปฏิสัมภิทัปปโตแต่ถ้าว่าเวลานี้ผมจะไม่ยอมสอนท่านในส่วน3ประการจะสอนแต่เฉพาะสุขวิปัสสโกเท่านั้นเพราะเป็นทางที่เข้าถึงจุดได้เร็วแต่ท่านองค์ใดมีอุปนิสัยที่จะเป็นส่วนแห่งเตวิโชคือวิชา3เทละพิญโยอภิญญา6ปฏิสัมภิทัปปโตคือปฏิสัมภิทาญาณนั่นก็ให้ศึกษาเอาเองตามอัธยาศัยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาการเวลาของผมมันเหลือน้อยถ้าขืนสอนยืดเยื้อไปพวกท่านหลายจะเอาตัวไม่รอดผมมีความต้องการอย่างเดียวให้ท่านหลายมีความเป็นพระขั้นต้นอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันถ้าว่าท่านหลายจะถามผมว่าผมเป็นอะไรผมก็ตอบท่านได้อย่างเดียวว่าผมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอย่างอื่นเมื่อท่านทำเข้าถึงท่านจะรู้เองและเรื่องที่พระท่านหลายปฏิบัติผิดพระวินัยไปนรกกันเกลื่อนและกำลังเตรียมตัวจะไปนรกกันอย่างนี้เราจะรู้ได้ด้วยอำนาจทิพยคุยานถ้าว่าท่านสามารถทำทิพยคุยานให้เกิดเมื่อไรท่านจะพิสูจน์ได้ทันทีว่านักบวชคนใดที่กำลังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้จะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่เล็กเพียงใดก็ตามเวลานี้จิตใจของเขาเป็นยังไงอทิสมานในกายคือกายที่จะไปจากร่างนี้มีสภาพเป็นยังไงเขาจะไปสวรรค์หรือเขาจะไปนรกท่านไม่ต้องเป็นเห็นหน้าเขาเพียงได้ยินชื่อเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าคนที่เขาว่าดีและนักบวชที่ว่าดีเป็นครูบาอาจารย์เป็นคณะบริหารคณะสงฆ์หรือมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่เพียงใดก็ตามทีคนนี้ถ้าตายแล้วจะไปไหนเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับบุคคลหรือท่านนักบวชที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะรู้เพียงแค่ฌานโลกีเขาเรียกกันว่ามีความรู้แค่หางอึ่งเท่านี้ก็รู้ได้ถ้าเราสนใจในพระพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้อย่างนั้นเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องปฏิบัติในศีลให้บริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวเอาดีอะไรไม่ได้เลยทั้งพระทั้งฆราวาสทั้งเนรในสิกขาบทต่างๆที่กล่าวไปแล้วนี้ทั้งหมดขอให้ปฏิบัติร่วมกันทั้งพระทั้งเนรเนนก็ชื่อว่าเป็นเหล่ากอของพระพุทธศาสนาเป็นเหล่ากอของพระสงฆ์เตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปฏิบัติเช่นเดียวกับพระพระปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติได้ไม่มีใครห้ามถ้าเราปฏิบัติได้แสดงว่าใจของเราเป็นพระก่อนที่จะบวชถ้าบวชเข้ามาแล้วใจไม่เป็นพระนั่นน่ะมีโทษหนักมากถ้าใจไม่เป็นพระที่อย่างเดียวก็เป็นคนไม่ได้ด้วยอย่างดีที่สุดก็เรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเลวลงไปกว่านั้นก็เป็นสัตว์นรกฉะนั้นขอบรรดาสมณเณรทั้งหลายเมื่อฟังสิกขาบทสำหรับพระก็ให้ปฏิบัติตามไปด้วยจะช่วยให้บรรดาสมณเณรทั้งหลายได้เป็นพระตั้งแต่ยังไม่ครบการอุปสมบทเพราะความเป็นพระในอยู่ที่พระธรรมวินัยความจริงธรรมวินัยนี่เมื่อเราปฏิบัติได้จริงๆเราก็ยังไม่เป็นพระเป็นบันไดก้าวแรกที่เราเข้าไปสู่ก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระเท่านั้นถ้าพลาดมันก็ลงนรกเราจะเป็นพระได้เพราะอาศัยปฏิบัติในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนเข้าถึงพระโสดาบัน เมื่อเข้าถึงพระโสดาบันแล้วระวางใจได้และอบายภูมิเราไม่ต้องไปเพื่อการปฏิบัติตนเพื่อพ้นอบายภูมิมันเป็นอัตโนมัติสำหรับใจไม่ต้องระมัดระวังอะไรเราก็ไม่ไปแล้วแล้วต่อจากนี้ไปจะขอพูดถึงวินัยในข้อหรือว่าในวรรคที่เรียกว่าสหธรรมิกวรรคคือวรรคที่กล่าวถึงผู้ที่ประกอบปฏิธรรมมี12ที่ขาบทด้วยกันองค์สมเด็จพระบพิตรมารทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตรัสไว้อย่างนี้ว่า1ภิกษุคำว่าภิกษุจงแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารภิกษุไม่ใช่แปลว่าผู้มีสันดานหยาบคายหรือว่าสันดานเลวประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือบูชาความรักในด้านกามารมณ์อย่างนี้เขาไม่เรียกภิกษุเขาเรียกผู้ทุศีลนี่ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าภิกษุประพฤติอนาจารภิกษุอื่นตักเตือนพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนข้าพเจ้าจะไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้ต้องอาบัติปาจิตตีท่านกล่าวต่อไปว่าธรรมดาภิกษุผู้ศึกษายังไม่รู้สิ่งใดควรจะรู้สิ่งนั้นควรจะไต่ถามไล่เลียงท่านผู้รู้นี่ตามสิกขาบทท่านว่าไว้อย่างนี้ตอนนี้เรามาวิจารณ์ด้านสิกขาบทคำว่าประพฤติอนาจารสำหรับชาวบ้านเขาถือว่าต้องแก้ผ้าเดินหรือไปปลุกปล้ำทำอนาจารกันกลางถนนหนทางเป็นที่โล่งแจ้งอย่างนี้เรียกว่าอนาจารอนาจารของชาวบ้านสำหรับอนาจารทางด้านพระวินัยต้องแยกสับออกเป็นสองอย่างคืออะกับอาจาระอาจาระก็จำต้องเราตัดออกไปเป็นอากับจาระแปลว่ามีความประพฤติทั่วอาจาระเนี่ยนาจาระแปลว่าไม่ยอมประพฤติทั่วคือไม่ยอมประพฤติในวินัยให้ครบถ้วนมีการขาดตกบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอนาจารนี่เป็นอันมาสิกขาบททุกสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ปฏิบัติถ้าเราบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่บัตรทุกกฎและทุกภาษิตซึ่งเป็นอันบัตรเล็กน้อยที่จะบันดาลให้บรรดาพวกท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดเป็นเปรตแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราละเมิดก็ถือว่าเป็นผู้ประพฤติอนาจารเหมือนกันอนาจารถ้าจะแปลศัพท์ง่ายๆก็เรียกว่าเลวเต็มทีเลวอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ควรคบจำไม่ได้นะตอนนี้สำหรับท่านที่มีความประพฤติเลวเลวแล้วละเมิดสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งแม้แต่เล็กน้อยก็ชื่อว่ามีความเลวเลวอย่างนี้ไม่ควรแก่การบูชาของชาวบ้านแต่กินข้าวของชาวบ้านรับประเคนของชาวบ้านรับไหว้จากชาวบ้านทีไรก็ต้องนึกว่าเราลงนรกแล้วหนึ่งขุมเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของนรกขุมใดขุมหนึ่งแน่นอนฉะนั้นจงอย่าพยายามเลวเรื่องพระวินัยนี่นักศึกษาหรือนักสอนผมเองก็เคยรับฟังมาเขามักจะสอนให้ช่วยกันเลี่ยงพระวินัยสร้างความชั่วไม่สร้างความดีท่านพวกนี้ไม่มีทางจะเกิดแม้แต่เป็นมนุษย์เมื่อจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เกิดยากพระวินัยนี่เราควรปฏิบัติให้รัดกุมเท่าไรก็ยังดีไม่ใช่หาทางออกเราต้องปฏิบัติเพื่อการรัดตัวเข้ามาให้มากเพื่อความดีของเราในเมื่อเราปฏิบัติพระวินัยรัดตัวจัดเคร่งครัดจนขยับไม่ไหวยังเป็นพระไม่ได้พระพุทธเจ้ายังเรียกว่าสมมติสงฆ์ก็ลองคิดดูที่ว่าไม่ควรปฏิบัติกันแบบไหนนี่เรามาคุยกันต่อไปเมื่อพระบรรดาภิกษุผู้มีความชั่วเรียกว่าใจชั่วประพฤติไม่ทั่วถึงในด้านพระวินัยที่เรียกกันว่าอนาจาร ภิกษุอื่นตักเตือนและยังไม่ยอมรับกลับมาพูดผัดเพี้ยนว่ายังไม่ได้ถามท่านผู้รู้ก่อนก็คนที่เขาเตือนเนี่ยเขารู้แล้วไอ้ทำแบบนี้มันเป็นการประกาศเล่ห์เหลี่ยมมายังไม่ถามท่านผู้รู้ก่อนแล้วก็คนที่เตือนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เขาจะเตือนได้ยังไงถ้าใจของเราดีมันก็ต้องไม่เป็นคนหัวดื้อคนหัวดื้ออย่างนี้มีทางเดียวคือลงนรกอยากจะบอกว่าลงอเวจีมหานรกนี่ผมกล้าสู้กับท่านต้องคิดว่าภายในไม่ช้าพระที่อยู่ในเขตของเราก็จะมีท่านใดท่านหนึ่งหรือหลายท่านที่มีวิสัยเป็นวิชาสามเลยปัญญาหกก็จะได้ทิพยคุญาณแล้วตอนนั้นนะถ้าผมพูดอย่างนี้ผมโกหกท่านท่านก็จับโกหกผมได้แต่ผมก็ไม่กลัวท่านจะจับโกหกผมถ้าท่านจับเมื่อไรเมื่อนั้นนะท่านจะรู้ว่าที่ผมพูดนี่มันยังเบาเกินไปความจริงผมควรจะพูดให้มันหนักไปยิ่งกว่านี้นี่ผมกล้าสู้กับท่านเพราะผมเชื่อว่าองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความรู้ผมไว้ไม่ผิดทางนี่พูดกันต่อไปว่าเมื่อข้าพเจ้าจักไม่ได้ศึกษาสิกขาบทนี้ก็จะต้องถามท่านผู้รู้ก่อนหากว่าทำการหลีกเลี่ยงแบบนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านต้องอาบัติปาจิตตีเนี่ยอาบัติปาจิตตีนี่พระที่เคยสอนนักธรรมผมท่านบอกว่าเป็นอาบัติเล็กน้อยผมก็ไม่โทษท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผมยอมเคารพแต่ตอนผิดทางพระวินัยนี่ผมไม่ยอมเดินตามด้วยเพราะไม่ยอมช่วยท่านเป็นสัตว์นรกไม่เอาละครูผมเคารพแต่ว่าความรู้ผิดความเห็นผิดการรับฟังผิดมานี่ผมไม่เคารพผมเคารพในความเมตตาของครูแต่ผมไม่เคารพในการเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดจากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ผมพบเมื่อไรผมไหว้เหมือนนั้นนี่ผมไหว้ครูของผมแต่ว่าตอนที่ท่านปฏิบัติผิดนี่ผมไม่ไหว้ผมไม่ไหว้ตัวผิดผมไหว้ตัวครูเมื่อปาจิตตีจิตเป็นบาปแต่ท่านก็ทราบแล้วว่ามันลงนรกถ้าอย่างนั้นก็ขอท่านหลายจงอย่าทำตนเป็นอรัชีคือเป็นนักไก่ด้านและหน้าด้านอย่าดื้อแพ่งต่อต้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นเราจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพนี่มาข้อที่สองเขาเรียกว่าสิกขาบทไอ้สิกขาบทกับข้อมันก็แค่กันไม่จำเป็นจะต้องไปพูดให้มันถูกมันผิดมันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดทำจิตของเราให้บริสุทธิ์นี่ดีกว่าสิกขาบทที่สองหรือข้อที่สองพระพุทธเจ้าสันทรงตรัสว่าภิกษุอื่นท่องปาติโมกอยู่ภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะต้องปาจิตตีคำว่าปาติโมกนี่ก็แปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในด้านพระวินัยเพราะว่าท่านผู้ใดปฏิบัติอยู่ในวินัยกำลังท่องจำพระวินัยหรือฟังพระวินัยอยู่กำลังสนใจในเรื่องของพระวินัยภิกษุแกล้งพูดให้เธอคลายอุตสาหะแสดงว่านี่จะไปนั่งท่องมันทำเกลืออะไรพระวินัยเราไม่ปฏิบัติที่อย่างเดียวมันก็พอแล้วสบายใจใครเขาจะรู้ใจของเราเราขืนปฏิบัติในพระวินัยที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนน่ะมันจะยืดมือยืดเท้าก็ไม่ได้ตัวอย่างเมื่อพระพุทธเจ้าทรงนิพพานใหม่ๆมีหลวงตาแก่เป็นอรัชชีพอรู้ข่าวว่าองค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงนิพพานก็ดีใจว่าพระสมณะโคดมตายเสียได้ก็ดีแล้วตอนที่อยู่ในเต็มทีอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ใช้ไม่ได้อย่างนั้นก็ห้ามอย่างนี้ก็ห้ามเหมือนกับเราจะเหยียดมือเหยียดเท้าก็ไม่ได้อย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายมีพระมหาเกศจึงได้ทำปฐมสังขายนาเพราะเห็นว่าพระวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา จึงสังคายนาร้อยกรองเรียบเรียงกันขึ้นไว้นี่ก็เหมือนกันภิกษุอื่นที่ท่องพระปาฏิโมกข์คืออ่านพระวินัยคำว่าปาฏิโมกข์เนี่ยไม่ต้องไปว่าสุนาตุเมปันเตสังโฆเลยว่าไปก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าท่องไว้น่ะดีท่องเป็นบาลีเข้าไว้แล้วก็ท่องภาษาไทยในนวโกวาทนวโกวาทท่านก็แปลมาจากบาลีคําว่าปาฏิโมกข์ปาฏิมุขะแปลว่าออกจากสิ่งที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนเราต้องบูชา ยิ่งกว่าชีวิตนี่แกล้งไปพูดในเขาคลายอุตสาหะวิริยะจะได้เจตนาอย่างใดก็ตามท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีที่ขาบทนี้พระองค์นี้ลงนรกสบายนี่ผมกล้าท่านท้าท่านนะผมรู้ว่าพวกท่านจะได้ทิพยคุยานวันที่พูดนี้เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายน2518พระจึงอยู่ในขอบเขตของผมมีวิสัยวิชาสามอภิญญาหกปฏิสัมภิทายานมีอยู่แต่ผมก็ไม่บอกว่าใครมีนิสัยเป็นแบบนั้นแต่ปฏิบัติไปแล้วจะได้เองเมื่อได้แล้วก็รู้เอาเองผมจะบอกท่านไปทำไมไม่ใช่หน้าที่ของผมจะบอกถ้าว่าท่านได้ทิพยคุยานมาไรท่านลองดูนะว่าพวกที่ทำให้เขาเสื่อมคลายศรัทธาในการในวิทยาอุตสาหะในพระพุทธศาสนาในพระวินัยและธรรมะก็ตามเพราะวัดปฏิบัติหรือกลั่นแกล้งเขาให้รับความลำบากในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยุยงส่งเสริมให้เขาประพฤติปฏิบัติชั่วตามไปดูที่พวกนี้เขาอยู่ที่ไหนถ้าได้ทิพยจุคุยานแล้วเจโตปริยติยานก็ได้มันได้เจโตปริยติยานแล้วแล้วก็รู้อนาคตังสยานเราใช้ยานทั้งหลายต่างๆตรวจดูใจของคนนั้นเราก็จะพบภาพที่แท้จริงว่าเขาจะต้องไปดิ้นอยู่ในนรกขุมไหนไฟไหม้ขนาดไหนถูกอาวุธประเภทไหนทำลายเขาบ้างนี่ความสุขใจของท่านจะเกิดมาสิกขาบทที่3ภิกษุต้องอาบัติแล้วแกล้งพูดว่าข้าพเจ้าคงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อนี้มาในพระปาฏิโมกข์ถ้าภิกษุอื่นรู้อยู่ว่าเธอเคยรู้มาก่อนแล้วแต่แกล้งพูดกันคนอื่นเขาว่าการนินทาน่ะการติเตียนซึ่งสวดประกาศความข้อนั้นเมื่อสงสวดประกาศแล้วแกล้งทำเป็นไม่รู้อีกต้องอาบัติปาจิตติข้อนี้ก็หมายถึงว่าอาบัติที่ต้องน่ะมันต้องแล้วมันโดนแล้วมีโทษแล้วพอเขาตักเตือนเข้าก็บอกเอ้ยนี่ฉันยังไม่รู้นี่จ้ะฉันยังไม่ได้อ่านถ้าบวชกับพระเป็นพระเข้ามาแล้วไม่รู้พระวินัยนี่มันไม่ใช่พระเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่ถ้าว่าความจริงนี่เธอรู้แล้วแต่แกล้งเป็นไม่รู้ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานแล้วเป็นสัตว์นรก อย่างนี้พอหาง่ายคนที่เป็นคู่สวดอุปัชฌาย์เป็นเจ้าคณะต่างๆนี่ปฏิบัติลงนรกกันแบบสบายๆเยอะแยะเมื่อท่านหลายปฏิบัติเข้าถึงความจริงของพระพุทธศาสนาลองตรวจดูว่าคนเดียวเคยเป็นสังฆราชเป็นสมเด็จเป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่มีงานใหญ่มีหน้าที่ใหญ่ตายแล้วเขาไปไหนกันบ้างมีใครไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานกี่คนลงนรกเท่าไหร่ผมขอให้ตัวเลขง่ายๆไว้ว่า 99% ไม่มีโอกาสเกิดแม้แต่เป็นมนุษย์ฟังไว้เท่านี้ก็แล้วกันตอนนี้เมื่อบัตรเดิมต้องก็ต้องแล้วถูกไปแล้วมาแกล้งบอกว่าไม่รู้เขาเตือนคำเมื่อประกาศสวดประกาศก็หมายความตักเตือนกันนั่นเองไปชมกันบอกว่าคุณทำแบบนี้มันไม่ถูกนะมันเป็นความชั่วผิดพระวินัยแล้วก็เลยบอกผมไม่รู้นี่เขารับแล้วก็อีกล่อขึ้นอีกตัวหนึ่งปาจิตติตัวนี้เป็นปาจิตติแต่อาบัติที่ร่วมมันแล้วเป็นอาบัติประเภทไหนตัวนั้นมันเล่นง่ายเท่าแล้วนี่อย่าทำนะแบบนั้นอย่าทำมันเลวถ้าเราจะไปนั่งวัดกับพวกสัตว์เดรัจฉานที่เลี้ยงและที่เดินกลางถนนเราสู้มันไม่ได้ถ้ามีใจแบบนี้นี่สิกขาบทที่4ผู้ที่สุโกรธให้ประหารภิกษุอื่นต้องอาบัติปาจิตติ ไอ้ตัวโกรธนี่มันลงนรกอยู่แล้วนี่ตัวโกรธนี่มันไม่ใช่คำว่าประเสริฐพระแปลว่าประเสริฐประเสริฐจะโกรธได้ยังไงแล้วก็สมณะแปลว่าสงบในเมื่อเราโกรธมันก็ไม่สงบภิกขุแปลว่าเป็นผู้เห็นภัยในสงสารถ้าโกรธแล้วจะเห็นภัยได้ยังไงเพราะไอ้ตัวโกรธมันพาให้เกิดแล้วเกิดที่ไหนล่ะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนแล้วเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ลำบากแสนลำบากหน้าตายุ่ยยี่หาความดีในรูปโฉมโนนพันไม่ได้แล้วก็จะมีความลำบากยากแค้นเกิดขึ้นมาที่ไรก็ถูกทำร้ายมีแต่ทุกข์ทรมานจะไปทางไหนก็มีคนอยากจะประหัตประหารนี่โทษของความโกรธผ้าเหลืองนั้นไม่ได้กันนรกได้และยิ่งห่มผ้าเหลืองให้ชาวบ้านเขาไหว้แล้วเป็นนักโกรธด้วยโดยมีโทษสองอย่างหลอกลวงชาวบ้านลักเพศของพระเข้ามาครองทำตนเสมอพระกินข้าวกับพระนอนกับพระคุยกับพระเข้าสังฆกรรมกับพระทำลายความดีของพระพุทธศาสนาหมดเสร็จลงนรกกว่าจะผุดจะเกิดพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้ว20องค์ยังไม่โผล่ขึ้นมานี่การให้โกรธแล้วให้ประหารคำว่าประหารนี่ไม่ได้ตัดคอกันหมายถึงว่าตีนั่นเองเอามือตีเอาไม้ตีอะไรก็ตามเถอะอย่างนี้ท่านปรับเป็นอาบัติปาจิตตีไม่ต้องอธิบายมากข้อที่5ภิกษุโกรธมาอีกแล้วไอ้ตัวนรกนี่มาอีกแล้วโกรธเงื้อมือดุจจะให้ประหารภิกษุอื่นต้องอาบัติปาจิตตีนี่ทำท่านะทำท่าไว้ฉันจะตีนายละฉันจะฟันนายละฉันจะยิงนายละนี่เป็นอาบัติปาจิตตีขึ้นชื่อว่าโกรธลงนรกสบายไม่ต้องห่วงจิตมันชั่วก็ดีหกภิกษุโจทย์ฟ้องภิกษุอื่นด้วยอาบัติสังฆาฏิเศษที่ไม่มีมูลต้องอาบัติปาจิตตีคำว่าไม่มีมูลนี่ไม่มีเหตุพอสมควรถ้าควรจะกล่าวว่าแกล้งฟ้องถ้าไม่มีเหตุมีพอสมควรแสดงว่าตัวขาดสติสัมปชัญญะเป็นอันว่าน้ำใจเนี่ยมันเลวแสนเลวขาดการไข้ส่วนพระพุทธเจ้ากล่าวว่านิสสมะกระนังเสโยใครควรเสียก่อนยิ่งควรทำดีกว่านี่เราเป็นพระนี่เราเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สงบเห็นภัยในสงสารจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ต้องใคร่ครวญก่อนถ้าไม่ใคร่ครวญก่อนไปทำเข้าผมว่าก็ไม่ควรเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงผมจะไม่ว่าอย่างนี้ท่านผู้นี้ก็ไม่มีโอกาสจะเป็นมนุษย์แล้วผมไปนิพพานตั้งนานท่านผู้นี้ยังไม่ขึ้นมานี่ผมไม่ได้ยกย่องตัวผมหรอกหมายความว่าถ้าผมจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะเดี๋ยวผมก็กลับมาเป็นสัตว์มนุษย์ดีไม่ดีผมก็ย่องไปทีละน้อยละน้อยก็ถึงพระนิพพานแต่พวกนี้ดันลงไปในรกนี่โอ้โหนานนักผมเป็นนอนตีกันเหน่งที่นิพพานนี่จนกระดูกผุแล้วพวกนี้ยังไม่โผล่จากนรกเลยเพราะวันเดือนปีระหว่างมนุษย์สวรรค์พรหมโลกกับในนรกมันไม่เท่ากันเอาไว้ว่ากันต่อไปข้อที่7ภิกษุแกล้งก่อความรำคาญให้เกิดแก่ภิกษุอื่นต้องอาบัติปาจิตตีนี่แกล้งก่อความรำคาญให้แก่ภิกษุด้วยกรณีต่างๆเช่นเขานั่งอยู่เขาจะไม่ทำอะไรก็ตามไม่ภาวนาหรือพิจารณาไม่ดูหนังสือทั้งหานั่งแบบสบายแล้วก็ไปแกล้งเขาให้เกิดความรำคาญไอ้ตัวแกล้งตัวนี้เจตนามันชั่วลงนรกไปหนึ่งละถ้าเขากำลังฟังธรรมศึกษาพระธรรมวินัยอยู่แกล้งก่อความรำคาญสบายเลยตัวนี้เอาเวจีมหานรกทีเดียวเพราะพระนี่ชอบลงเอาเวจีนี่หากว่าเขากำลังฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างชาวบ้านเขาฟังเทศฟังธรรมแกล้งส่งเสียงกลบอันนี้ลงอเวจีมหานรกเป็นกันนี่สิกขาบทนี้ต้องระวังให้ดีนี่นักสอนมักจะสอนเลี่ยงกันอาบัติไม่เป็นไรแสดงก็ได้ให้แสดงมันตกตรงไหนแสดงเป็นเพียงประกาศความชั่วยับยั้งความชั่วเท่านั้นความเลวที่มันเลวแล้วมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงนอกจากว่าเราจะสร้างความดีหนีความเลวให้ได้ ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าเป็นคนใจเบาถ้าเราเลวพอสมควรประกาศความเลวต่อหน้าสงฆ์แล้วยับยั้งอย่าทำมันต่อไปสร้างความดีหนีความเลวให้ได้มันอยากเลวมาแล้วสร้างความดีให้หนักอดทนมันเข้าไว้อดทนชาตินี้ไม่กี่ปีเราก็ตายตายแล้วเราไปสวรรค์อย่างเลวที่สุดนอนตีพุงให้มันสบายมีนางฟ้าแวดล้อมไอ้อยากมีเมียมึงมนุษย์แต่จะไปมีมันเลยมันเหม็นทั้งตัวและในสุดก็ไม่สวยจริงเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เหลาเยหน้าตาก็บูดบึ้งดีเวลายิ้มก็น่ารักเวลาหน้าบึ้งเข้ามาก็น่าเกลียดไม่มีเมียนางฟ้าดีกว่าแกยิ้มตลอดเวลาแกหอมตลอดเวลาความแก่ความโทรมไม่มีสำหรับนางฟ้าโอ้ดีจริงๆนี่ความจริงผมบวชทีแรกผมก็อยากมีเมียนางฟ้าเหมือนกันแต่บวชไปบวชมาไม่แก่เขานึกสู้นางฟ้าไม่ได้เลยไม่เอาแล้วตอนนี้เลิกขอทำหนังสือหย่ากับนางฟ้าก็อะไรเพราะว่าถึงแม่ผมจะอยากได้แกเป็นเมียแกก็ไม่ยอมเป็นเมียผมแล้วผมจะไปง้อแกทำไมเรื่องอะไรตอนนี้ไปแกล้งก่อความรำคาญในจิตมันชั่วเอาเวจีนะอย่าลืมนะข้อนี้ก็ลงเอาเวจีนักสอนพระวินัยสอนก็ทรงเดชอาบัติลงอาบัติตกลงอาบัติแล้วก็ลงนรกตกนรกสบายนี่จะไปเชื่อพระเปรตทั้งหลายเหล่านั้นผมไม่เชื่อเพราะผมไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นพระผมเรียกว่าเปรตนี่ผมเกรงใจเต็มทีแต่ผมจะเรียกบัตรสัตว์ในรกขุมใดขุมหนึ่งที่โตที่สูงขึ้นมากว่าเวจีก็ยังเกรงใจอยู่นั่นแหละผมจะควรจะเรียกว่าสัตว์นรกในเวจีเพราะทำลายความดีของคนอื่นไอ้ตัวเลวแล้วไม่พอแกล้งทำลายความดีของคนอื่นเวจีเขาจะรับหรือไม่รับผมก็ยังหนักใจดีไม่ดีเวจีเขาอาจจะไม่รับจะปล่องไปรอการบรรจุอยู่ที่โลกันตนรกก่อนก็ยังได้นี่สำหรับอบัติปาจิตีตัวนี้นะระวังให้ดีนี่ข้อที่8ภิกษุกำลังมีไหว้กันนี่มันไม่ใช่ภิกษุแล้วผู้เห็นภัยในสงสารเขาจะมีไหว้กันทำไมถ้ามีไหว้กันแบบนี้ถ้าเป็นสัตว์อิริชานก็ยังดีมันเป็นสัตว์นรกแล้วภิกษุก็แปลว่าผู้สงบผู้เห็นภัยในสงสารสมณะแปลว่าผู้สงบพระแปลว่าผู้ประเสริฐยังมีการวิไหว้กันอีกเอาละเขาวิไหว้กันก็แล้วกันเขาเป็นสัตว์ในโลกแล้วตอนนี้เราอยากจะเป็นมั่งย่องแอบไปฟังความเขาเพื่อจะได้รู้ว่าขณะที่เขาทะเลาะกันอยู่นะเขาว่าอะไรเราหรือว่าภาพว่าพวกของเราบ้างนี่ลักษณะการย่องนี่ใจมันไม่ดีใจมันเลวเพราะมีอารมณ์อิจฉาริษยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนดีจริงๆแล้วไม่มีใครกลัวใครเขานินทานี่แสดงว่าเรานี่มันเลวเต็มทีแล้วจะไม่กลัวเขานินทาเมื่อมีความกลัวเขานินทาอาศัยความเลวประจำใจอยู่ไปไหนนะท่านบอกว่าเป็นอาบัติปาจิตีจิตเป็นบาปจิตเป็นบาปก็จิตชั่วจิตเตสังคิริเถทุกติปาติกังขาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าจิตของเราเศร้าหมองด้วยจิตชั่วตายแล้วลงนรกสบายดีไหมสบายหรือไม่สบายก็ตามใจท่านพูดมากเดี๋ยวไม่ทันหมดเวลานี่สิขาบทที่สิบเมื่อสงฆ์กำลังประชุมกันตัดสินความข้อความข้อใดข้อหนึ่งภิกษุใดอยู่ในที่ประชุมนั้นถ้าจะหลีกไปในขณะที่ตัดสินข้อความนั้นยังไม่เสร็จก็มอบให้มอบฉันทะก่อนและจึงลุกไปนี่ฉะนั้นต้องอาบัติปาจิตตีนี่เวลาประชุมกันท่านบอกต้องพร้อมเพียงกันประชุมเลิกพร้อมกันถ้าไปอย่างนั้นไม่ขออนุญาตเขาก่อนถือว่าเป็นการทำลายสามัคคีออกจากที่ประชุมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ไปอาบัติปาจิตตีปาจิตีตัวนี้แสดงว่าไม่เคารพในความเป็นมาของสงฆ์และในหมู่สงฆ์ไปไหนล่ะลงนรกไปนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนะระวังหน่อยนะเนี่ยรูปเยอะ ปริญญา9ปริญญา10ปริญญาอะไรต่อปริญญาอะไรแล้วก็เอามาทำเน็บแนมถอดถอนความดีของพระพุทธศาสนาขนาดพระเดินขบวนนี่ยังไม่มีโทษอย่างนี้เนี่ยหล่อเลี้ยงกันเข้าไว้แต่ความชั่วตัวเองก็ลงนรกด้วยนี่สำหรับสิกขาบทที่11ภิกษุพร้อมกับสงฆ์ให้จีวรเป็นบำเหน็จแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วภายหลังกับติเตียนภิกษุอื่นว่าให้เพราะเห็นแก่หน้ากันต้องอาบัติปาจิตตินี่อันนี้ไม่ยากหรอกไปนรกสบายจะรู้อยู่แล้วนะข้อที่12ภิกษุรู้อยู่น้อมราบที่ทายกตั้งใจถวายเพื่อสงฆ์มาเพื่อบุคคลต้องอาบัติปาจิตตีอันนี้สบายเลยท่านสบายแล้วแบบนี้นอนเอเวจีแบบสบายๆตัวอย่างอย่างญาติพระญาติของพระเจ้าพิมีสารกับบรรดาทายกที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมีสารเอาเรื่องพระก่อนดีกว่าในสมัยนั้นในสมัยพระพุทธกษัตริย์มีพระอยู่สี่รูปเป็นญาติของพระเจ้าพิมิสารนี่ผมอาจจะพูดส่งเดชพลาดไปนะสำหรับทายกทายิกาทั้งหลายที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมิสารในกิ่งของสงฆ์มีอยู่นี่ผมเอาว่าพระกันเขาเอาของมาถวายเป็นของสงฆ์คือข้าวสารคำว่าของสงฆ์นี่ได้กับของทอดพระป่าของถวายสังฆทานขอของถวายเข้ามาในส่วนกลางอันนี้เป็นของสงฆ์อย่าไปโมเมว่าเป็นของส่วนตัวนะลงนรกไปดูตัวอย่างพระสี่องค์นี่พระสี่องค์นี่สมัยนั้นปรากฏว่าบิณฑบาตไม่ค่อยจะได้กินนักมีเพื่อนพระมหาก็เห็นว่าอาหารที่จะบริโภคมันไม่พอจึงไปเขายืมข้าวของสงฆ์คือข้าวสารของสงฆ์มาองค์ละทนานมันเลี้ยงเพื่อนพระด้วยกันก็คิดไว้ในใจว่าถ้าเราได้ข้าวสารมาเมื่อไรแล้วก็จะชำระหนี้สงฆ์เอาไปคืนให้แก่สงฆ์นี่ความจริงเจตนาของท่านดีกว่าท่านที่น้อมลาภที่เขาจะตั้งใจถวายสงฆ์ไปเพื่อส่วนบุคคลไอ้นี่มันเลวกว่าทั้งหลาย 100%มันเจตนาของท่านดีมากไม่ได้คิดจะรักไม่ได้คิดจะเปลี่ยนจิตใจของทายกเขาถวายเป็นของสงฆ์เข้ามาแล้วแล้วก็ตั้งใจว่าจะขอยืมแล้วก็จะใช้แต่ว่าบังเอิญตายเสียก่อนได้เจตนาที่เขายืมเท่านี้แหละต้องไปไหม้ในเวจีมหานรกแต่ก็รู้สึกว่าไหม้น้อยไปหน่อยสิ้นพันปีนรกความจริงเวจีนี่เขามีอายุกลับหนึ่งแต่อาศัยที่เจตนาดีเอาแค่พันปีนรกพันปีนรกนี่ก็ไม่ไหวแล้วนรกขุมที่หนึ่งเก้าล้านปีเป็นหนึ่งวันแล้วนรกขุมที่สองคูณนรกขุมที่หนึ่งเอาสองคูณนรกขุมที่หนึ่งนรกขุมที่สามเอาสองคูณนรกขุมที่สองนรกขุมที่สี่เอาสองคูณนรกขุมที่สามนรกขุมที่ห้าก็เอาสองคูณนรกขุมที่สี่เป็นวันหนึ่งแล้วคูณกันลงไปจนกระทั่งถึงขุมที่8ใช้2คูณ9ล้านเริ่มต้นที่9ล้านปีเป็น1วันแล้ว2คูณไปตามลำดับ2คูณแล้วก็2คูณแล้วก็2คูณแล้วก็2คูณไปเท่าไรก็ตามพอไปถึงอเวจีนับเป็น1วันแล้วก็เดือน1มี30วันปีมี12เดือนพระพวกนี้ต้องไปนอนอยู่ในอเวจีมหานรกสิ้น 1,000 ปีนรกเขาในอเวจีนี่ข้าวสารท่านนานเดียวก็มีเจตนาดีไม่ได้ตั้งใจจะขโมยสำหรับสิกขาบทนี้ภิกษุรู้อยู่ว่าเขาจะน้อมลาภมาถวายสงฆ์จะลาภไปถวายสงฆ์นี่บอกว่าทายกบอกว่านี่ถวายสงฆ์ไม่กินลำบากให้เป็นส่วนบุคคลเถอะอย่างนี้เจตนามันเลวกว่าพระภิกษุสี่องค์นั่นและพระภิกษุสี่องค์นั่นไปอเวจีมหานรกสิ้นพันปีของอเวจีมหานรกแต่ว่าท่านผู้นี้แล้วก็เต็มกับพอดีแล้วจะเลยไปนิดๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันอายุในอเวจีมหานรกหนึ่งกับแต่เขามีการคูณใน3คูณใน4 อย่างพวกที่เอาของสงฆ์มาเป็นของตนเอาไปเรียรายมาแล้วมาใช้เป็นส่วนตนทรัพย์สินของสงฆ์ที่มีอยู่เอาไปใช้เป็นของตนเอาเข้าเป็นสมบัติของตนอันนี้มันมากนะนี่วัดนี่มีของมากเอาไปขายเสียบ้างเอาไปให้ญาติเสียบ้างเอาไปทำประโยชน์ส่วนตนนี่เรียกว่าทำลายของสงฆ์ยึดของสงฆ์เป็นของส่วนบุคคลพวกนี้ลงเอาเวจีถ้าทำบ่อยๆทั้งคูณคูณได้3คูณได้4คูณได้5แทนที่จะเป็นอายุ1กับก็เป็น2กับ3กับ4กับ5กับกระดูกผุกันอยู่ในมหานรกนั่นเองเป็นอันว่าถึงแม้ว่าลงอเวจีแล้วมันพ้นอเวจีมันยังไม่พ้นนี่ต้องมาลงนรกบริวาร4ขุมซึ่งไม่มีอายุเอาแน่นอนขออายุไม่ได้แล้วยังมีโทษอื่นก็ต้องไปตกนรกขุมใหญ่ขุมอื่นอีกพ้นจากนั้นต้องมาผ่านยมโลกิยะนรกอีก10ขุมมีอายุเท่าไหร่ไม่รู้นี่เขาไม่บอกอายุมาเป็นเปรต12ยมพวกมาเป็นอสุรกายมาเป็นสัตว์เดรัจฉานจากสัตว์เล็กถึงสัตว์ใหญ่จนกว่าจะเป็นสัตว์ที่ได้รับความเมตตาปราณีจึงจะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็หาความบริสุทธิ์หาความบริบูรณ์ไม่ได้มีแต่ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆนี่โทษแห่งการน้อมลาภที่ทายกเขาจะนำลาภมาเพื่อถวายสงฆ์นะแยกไปนิดเดียวเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการขโมยของสงฆ์แล้วสบายอย่าทำอยู่นะนี่บรรดาพระทั้งหลายนี่ที่นั่งตาสลอนอยู่นี่อย่าไปทำกันถ้าคิดว่าเป็นพระถ้าหากว่าท่านทั้งหลายอยากเป็นสัตว์นรกก็นิมนต์ตามอัธยาศัยสำหรับอบัติตั้งแต่สังฆาธิเศษลงมาถ้าว่าท่านต้องแล้วให้ประกาศความชั่วของตัวเองต่อตัวหน้าสงฆ์โทษจะได้ยับยั้งอยู่แค่นั้นและจงตั้งใจอย่าทำความชั่วต่อไปถ้าฝ่าฝืนแล้วก็ท่านทั้งหลายมีความสบายเป็นกรณีพิเศษตามที่บอกมาแล้วนอนสบายกว่าจะพบศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมโลกไกรเทศกว่าเถอะกระดูกผุแล้วผุอีกอะไรสำหรับเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีเป็นผู้มีจิตเคารพในพระธรรมวินัยจงมีแด่ท่านพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นเพื่อนสาธรรมิกะจงมีความประพฤติดีประพฤติชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมความดีตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนจงทุกประการสวัสดี